Ja. Moet ik hier nou allemaal met een eigen moeder toe? Rotterdam. Ja. Mooie tijd hoor, dames. Je bent mooi op tijd hoor.